Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Biegli badają, czy podejrzewany o co najmniej kilkanaście brutalnych morderstw Leszek Pękalski po wyjściu z więzienia powinien być izolowany od społeczeństwa. To samochodowe spaliny są przyczyną smogu, uważają eksperci w Meksyku, którzy właśnie opublikowali wyniki badań. Mamy i dzieci czują się dobrze. Lekarze z olsztyńskiego szpitala są nieco zaskoczeni. W ciągu 3,5 godziny odebrali 3 bliźniacze porody. Wampir z Bytowa już za 10 miesięcy może wyjść na wolność, chyba że trafi do ośrodka dla przestępców szczególnie niebezpiecznych. Leszek Pękalski, który sam przyznał się do 60 brutalnych gwałtów i morderstw, został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo jednej kobiety, bo tylko tę sprawę udało się udowodnić, choć prokuratura oskarżyła go o aż 17 zabójstw i gwałtów. Początkowo miał skończyć odbywanie wyroku w 2019 roku, ale uprawomocnił się wydany niedawno wyrok słupskiego sądu, który o 2 lata skracał karę. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Pękalski może być wolny już 11 grudnia tego roku. Sąd Okręgowy w Słupsku wydał w styczniu wyrok łączny. Okazało się, że zabójca, zanim zaczął odbywanie kary za zamordowanie 17-letniej Sylwii Zdarskowa, odsiedział już 2 lata za inny gwałt. Tego doszukał się w aktach zabójcy dyrektor aresztu śledczego, w którym przebywa Pękalski. Sąd zgodnie z przepisami musiał zająć się sprawą i wydać wyrok łączny, który automatycznie skraca karę 25 lat więzienia o 2 lata. A zatem Pękalski może skończyć odbywanie wyroku już za 10 miesięcy. Są jednak szanse, że gwałciciel i morderca nie wyjdzie na wolność. Teraz odbywa on karę w areszcie śledczym w Starogardzie Gdańskim. Niedawno jego dyrektor złożył w sądzie wniosek o uznanie Pękalskiego za człowieka szczególnie niebezpiecznego i zgodnie z tak zwaną ustawą o bestiach o umieszczenie go w ośrodku w Gostyninie. Sąd Okręgowy w Gdańsku powołał już biegłych, którzy analizują m.in. najnowsze opinie więziennych psychiatrów na temat Pękalskiego. 30 marca wniosek trafi na wokandę. Leszek Pękalski w więzieniu, dodajmy, przebywa na oddziale terapeutycznym dla upośledzonych umysłowo. To będzie jedna z najważniejszych wizyt w Białym Domu w ostatnich tygodniach. Izraelski premier Benjamin Netanyahu jest w drodze do Waszyngtonu. Do rozmowy z Donaldem Trumpem ma dojść w środę. Obserwatorzy twierdzą, że nowy amerykański prezydent może chcieć zmienić układ sił na Bliskim Wschodzie. Wojciech Cegielski. Dotychczasowe relacje prawicowego izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu z byłym demokratycznym prezydentem Barackiem Obamą były chłodne. Wszystko jednak zmieniło się po wyborze Donalda Trumpa, który jeszcze w kampanii wyborczej jednoznacznie opowiadał się za Izraelem w konflikcie z Palestyńczykami, a wśród jego najważniejszych doradców jest zięć Trumpa, Izraelczyk z pochodzenia Jared Kushner. Od czasu zaprzysiężenia Trumpa izraelski rząd zapowiada budowę kolejnych osiedli na terenach palestyńskich, a sam Benjamin Netanyahu otwarcie mówi o dużo bardziej korzystnych dla Izraela relacjach z Białym Domem. Tuż przed wylotem Netanyahu do Waszyngtonu, jeden z jego ministrów odpowiedzialny za bezpieczeństwo publiczne, Gilad Erdan, stwierdził nawet, że izraelski premier opowiada się przeciwko powstaniu państwa palestyńskiego. Przedstawiciele premiera nie skomentowali tej wypowiedzi. Sam Netanyahu stwierdził jedynie, że nadchodząca wizyta w Białym Domu ma wzmocnić relacje między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Nie jest jednak jasne, czy Donald Trump będzie w pełni popierał politykę izraelskich władz. W ostatnim czasie Biały Dom ostrzegł Netanyahu, że rozbudowa żydowskich osiedli na zachodnim brzegu nie sprzyja pokojowi, a przedstawiciele amerykańskiej administracji nieoficjalnie przyznawali, że nowy prezydent może już nie chcieć przenosić ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy, co wcześniej chwalił Izrael. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rocznie w stolicy Meksyku zanieczyszczone powietrze przyczynia się do śmierci 10 tysięcy osób, wynika z raportu tamtejszego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Jego autorzy zaapelowali właśnie do władz miasta o rozbudowę transportu publicznego. Tylko zaledwie co czwarty mieszkaniec ma w tej chwili w pobliżu domu stację metra albo przystanek autobusowy. A w stolicy Meksyku mieszka prawie 9 milionów osób, po ulicach jeździ 6 milionów aut, w godzinach szczytu poruszają się one z prędkością 10 km na godzinę. Rocznie auta i ciężarówki wydzielają do atmosfery 14 tysięcy ton gazów i to one, zdaniem współautorki raportu dr Margarity Campuzano, powodują groźne choroby. Zanieczyszczenie powietrza jest związane ze wzrostem zachorowań na raka płuc. Do rozwoju choroby przyczyniają się wyziewy z silników diesla w ciężarówkach, które codziennie jeżdżą ulicami. Z badań Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że przybywa też zachorowań na astmę. Co drugie dziecko raz na 3 miesiące choruje na gardło i oskrzela. Podwójne szczęście rodziców i to 3 razy z rzędu w serwisie Trójki. Teraz o niezwykłym przypadku w szpitalu w Olsztynie. Jednego dnia w ciągu zaledwie 3,5 godziny były tam aż 3 bliźniacze porody. Seria rozpoczęła się rano od przyjścia na świat dziewczynki i chłopca. 2 godziny później druga mama urodziła kolejne bliźnięta, a trzecia rodziła jeszcze przed południem. Rodzice są dumni, maluchy zdrowe, lekarze nieco zaskoczeni. Dzieci i ich mamy czują się dobrze. Jedna para bliźniąt jednak urodziła się za wcześnie, dlatego noworodki wciąż przebywają w inkubatorach pod opieką lekarzy i pielęgniarek z oddziału neonatologii i intensywnej terapii noworodka. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego wyjaśniają, że m.in. z powodu leczenia niepłodności wzrasta liczba mnogich ciąż. W ubiegłym roku tylko w tej placówce na świat przyszło 113 par bliźniąt. Rekordowym miesiącem był czerwiec, kiedy takich porodów było 16. W Olsztynie raz urodziły się również trojaczki. Katarzyna Piasecka, Polskie Radio Olsztyn. I tą informacją kończymy. Serwis Trójki o 17.30. Wiadomości w skrócie. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Nie będzie łatwo, bo przegrałem walkę z monitorem, ale zaczynam od narciarstwa alpejskiego. Szwajcarzy mają chyba najszczęśliwsze mistrzostwa świata od lat. W Sankt Moritz, gdzie rywalizują Alpejczycy, zgarniają medal za medalem. No i dzisiaj była sensacja, ponieważ kombinację alpejską wygrał Luca Erni. To w jakim stylu? O 0,01 sekundę wyprzedził broniącego tytułu faworyta tej konkurencji, czyli Austriaka Marcela Hirschera. Jakby tego było mało, brąz zdobył kolejny Szwajcar, Mauro Cavaziel. 30. miejsce zajął Maciej Bydliński. A wracając do Erniego, to nigdy w karierze nie stanął na podium Pucharu Świata, o mistrzostwach świata nie wspominając. Gdyby w zjeździe był o 0,06 sekundy wolniejszy, 0,06 sekundy, a przypomnę, że na kombinację alpejską składa się najpierw przejazd w biegu zjazdowym, a później w slalomie. No więc gdyby było 0,06 sekundy wolniejszy w zjeździe, to w slalomie startowałby nie jako pierwszy, tylko jako 31. I wtedy medalu by z całą pewnością nie zgarnął, dlatego że trasa bardzo szybko się tam psuła, no i między innymi dlatego też Marcel Hirscher nie wygrał, bo on z kolei startował jako 28. A tak wspomniany Szwajcar Erni przeżył chyba najszczęśliwszy dzień w swoim sportowym życiu. W biatlonowych mistrzostwach świata dziś dzień przerwy przyda się między innymi Magdalenie Gwizdoń, która w biegu pościgowym awansowała wczoraj aż o 13 pozycji, no ale mimo wszystko zajęła 25. lokatę, a i tak była szczęśliwa. Humor zawsze mam dobry, czasami nie pokazuję swoich emocji, czasami wolę zostać sama w pewnym, można powiedzieć, kącie i nie pokazywać tego. Fajnie, że jeszcze, mimo tyle lat, jeszcze ta motywacja do biegania jest nadal, także na pewno wszystkie przygotowania idą w kierunku Igrzysk Olimpijskich. Będą to już chyba ostatnie. No tak, Magdalena Gwizdoń jest bardzo doświadczona. Właściwie o igrzyskach to myślą powoli już chyba wszyscy sportowcy, ci specjalizujący się w dyscyplinach zimowych, ale najpierw są mistrzostwa świata, nie tylko w biatlonie, w narciarstwie alpejskim, ale także zbliżają się wielkimi krokami te w narciarstwie klasycznym. I właśnie poznaliśmy skład naszej reprezentacji. W skokach zgodnie z oczekiwaniami wystąpią Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Jan Ziobro. W biegach narciarskich Justyna Kowalczyk, Kornelia Kubińska, Ewelina Marcisz, Martyna Galewicz, Maciej Staręga, Paweł Klisz, Jan Antolec i Dominik Bory, a w kombinacji Adam Cieślar i Paweł Słowiok. W kombinacji norweskiej oczywiście, nie alpejskiej, bo ta alpejska jest teraz w Sankt Moritz. W sporcie za 2 godziny więcej o piłce nożnej. O 18 zaczyna się spotkanie Ekstraklasy, w którym Pogoń zagra z Piastem, ale teraz chciałem jeszcze powiedzieć o szybkiej i zdecydowanej reakcji niemieckiej federacji piłkarskiej. Otóż Borussia Dortmund musi zapłacić 100 tysięcy euro grzywny i zamknąć południową trybunę na najbliższy mecz z Wolfsburgiem. A to kara za zachowanie kibiców Borussii w meczu z Lipskiem. Tam wywiesili obraźliwe transparenty, a nawet atakowali kibiców przyjezdnych. Federacja podkreśliła, że to już trzecie przewinienie Borussii w tym sezonie, w związku z tym kary są dotkliwe, a jeśli jeszcze raz coś się zdarzy w tym sezonie, no to wtedy już będą naprawdę bardzo, bardzo poważne. I chciałbym jeszcze na koniec powrócić do sprawy tego narciarza, który niespodziewanie wygrał. Tak jest. Bo trochę nie tak chyba stawiasz sprawę, mówiąc, że gdyby był o 0,06 wolniejszy, to startował bez innej pozycji. On był najszybszy. To jest tak, że gdyby cała reszta była trochę szybsza, to wtedy oni mieliby lepsze pozycje. To on zrobił wszystko, co do niego należało. To reszta była za wolna. Nie, bo to nie tak. Nie tak? Uwaga, tłumaczę. Uwaga, pan rysuje, proszę bardzo. Tak. A zresztą, nie komplikujmy. Niech będzie i tak. To masz już mi poza anteną, tak? Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. To jeszcze przy okazji poza anteną wytłumaczysz mi, czym się różni kombinacja norweska od alpejskiej. To za chwilę. A przecież to bardzo proste. Szybciutko wytłumaczę. No bieg zjazdowy i slalom to jest alpejska, a norweska skoki i bieg na nartach. A bieg zjazdowy to co to jest? No zjeżdżasz, a nie biegniesz. A to dlaczego bieg zjazdowy? No a dlaczego nie? No właśnie. W nocy w zachodniej połowie kraju słabe warunki do biegów zjazdowych. Będzie

popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz zapraszamy do nieba. Zapraszamy do Trójki. Lotniczy raj. Moim gościem jest pan Łukasz Czepiela, pilot akrobacyjny, który startuje w formule Red Bull Air Race. To są te widowiskowe zawody, które mogliśmy między innymi w Gdyni nie tak dawno oglądać, gdzie samoloty małe, akrobacyjne, samoloty z jednym silnikiem ścigają się i robią, znaczy nie tyle ścigają się, co pokonują trasę w sposób na czas, w sposób akrobacyjny. Tak, dokładnie. Dobry wieczór. Zawody Red Bull Air Race polegają na najszybszym przeleceniu około 6-kilometrowej trasy. Ułożone jest 14 bramek. Taką bramkę stanowi pylon 25-metrowy nadmuchany powietrzem. I między tymi pylonami musimy przelecieć w jak najkrótszym odcinku czasu. Mniej więcej jak slalom gigant, tylko że w powietrzu. To ja pytałem o prędkości, jakie rozwijają te samoloty. 300, kilkadziesiąt do 400 km na godzinę, czyli to jest taka prędkość jak samochody w Formule 1, tyle że w trójwymiarze działacie. Przez to przeciążenia są dużo, dużo większe. Tak, ten trzeci wymiar dodaje bardzo dużo komplikacji w naszych wyścigach, głównie ze względu na to, że jak znaleźć jak najszybszą trasę przelotu. W Formule 1 wiadomo, jest dwa wymiary. Jeśli weźmiemy zakręt od prawej do lewej i w środku będziemy przy samym środku zakrętu, a wyjdziemy na zewnątrz, będzie to najszybsza trasa. U nas dochodzi ten trzeci wymiar i nie zawsze płaski zakręt czy pionowy zakręt jest tym najszybszym. No, a poza tym w F1 nie ma tam możliwości takich, jak wy macie, że ja oglądałem filmy z swoich przelotów. No, coś niebywałego. Fikołki, samolot kręci beczki do góry nogami, tak jakby stanął w miejscu i spadając kręcił się, goniąc swój ogon. Tak, te samoloty dają nam niesamowite poczucie wolności oraz swobody. Jest to, samolot waży 640 kg, a ma 330 koni mechanicznych, także stosunek masy do mocy jest ogromny i ma też ogromne stery, które pozwalają nam z nim zrobić wszystko, co chcemy. Latamy od prędkości ujemnych na wstecznym, przy niektórych figurach do 420 km na godzinę. I latacie w najpiękniejszych miejscach na całym świecie. Zdecydowanie. Ostatni wyścig w Abu Dhabi, kolejny wyścig w San Diego, później Japonia, Stany Zjednoczone, Budapeszt. Niesamowite lokacje. Gdynia też się wpisała swego czasu. Jak tak piję do tej Gdyni, bo no, Gdynia wyglądała jak jedno z tych najpiękniejszych miejsc na świecie. Lataliście w przepięknych okolicznościach, nad samym brzegiem, widownia na brzegu, a wy nad wodą, a na wodzie jeszcze różne jednostki pływające i wszyscy z głowami do góry podziwiali to, co wy wykonujecie. Tak, Gdynia była niesamowita. Pobiliśmy rekord publiczności. Przez 3 dni przewinęło się 850 tysięcy osób, także polska publiczność nie zawiodła. I mam nadzieję, że wrócimy jeszcze raz na wyścig do Gdyni w przyszłości. I w tych samolotach, w których latasz, są kamery, malutkie kamerki, które rejestrują z jednej strony to, co dzieje się w kabinie, czyli ciebie, i z drugiej strony to, co ty widzisz, tak? I nie wiem, który widok jest ciekawszy. To, co ty widzisz, to zmienia się jak w kalejdoskopie. Ja właściwie, normalny człowiek to się nie może skupić na tym, co widzi, bo ciągle zmieniasz kierunek, góra, dół, już właściwie nie wiadomo, gdzie jest góra i gdzie dół po pewnym czasie, ale bardzo ciekawie wygląda to, co widać w kabinie. Twoje ciało, twoja twarz, twoja głowa, ogromne przeciążenia, co widać na twarzy, te przeciążenia. Nawet były takie momenty, że ci okulary te w tym hełmie lotniczym same się zatrzaskiwały, a potem same się otwierały od przeciążeń. Tak, przy pokazie. A poza tym twoja głowa i twoje oczy cały czas czujny, patrzysz to w lewo, to w prawo, wszystko, obserwujesz wszystko dookoła. Nie przesadzam mówiąc, że dookoła. Tak, dokładnie. Nie możemy stracić horyzontu ani na chwilę z naszego punktu widzenia, gdyż wtedy moglibyśmy stracić również naszą orientację w przestrzeni. Samolot obraca się 420 stopni na sekundę, czyli potrafi zrobić pełną beczkę w czasie poniżej sekundy. Niesamowite prędkości obrotowe, prędkości również poziome. A ty masz spadochron na sobie? Tak, mam spadochron. Jest to wymagane przez prawo, no i daje też jakieś tam poczucie bezpieczeństwa. Zdarzały się takie przypadki, że piloci, którzy startowali w zawodach, musieli się ewakuatować? W zawodach Red Bull Air Race odpukać nie zdarzyło się nigdy i mam nadzieję, że nie zdarzy się. Natomiast w typowych akrobacjach samolotowych zdarzało się, że piloci musieli ewakuować się z samolotu i te spadochrony rzeczywiście ratują życie. A co jest najtrudniejsze? Zachować jakiś taki spokój. W tych zawodach, latając tak dużymi prędkościami, ważna jest psychika pilota. Latamy wszyscy mniej więcej na tym samym poziomie. Także wygrywają piloci, którzy są najtwardsi psychicznie i nie dadzą się zestresować przed lotem i latają na pełnym luzie. Niby pełny luz, ale z drugiej strony te manewry są wykonywane, nie wiem, czy dobrze to określę, sekwencyjnie, takimi krótkimi ruchami. Jak ruchy joysticka, ty sterujesz tym samolotem tak 45 stopni, 45 stopni, tylko wiraże są płynne. Tak, dokładnie. Trochę jak robot. Latamy na autopilocie, staramy się o tym nie myśleć, jak najwięcej powierzyć podświadomości. I ruchy są wyuczone dużo wcześniej i przed każdym lotem są analizowane w głowie, wizualizowane nawet po 300 razy przed lotem. Kiedy lecisz w bramkę i mijasz tę bramkę w jakiejś pozycji samolotu bokiem albo klasycznie, to myślisz o tej bramce, czy myślisz już o tym, że szybkość jest za duża, żeby wejść w następną, czy szybkość trzeba ograniczyć, czy przyspieszyć, żeby wyrobić się przy następnej i jeszcze przy następnej, bo to wszystko są naczynia, to jest jeden przelot. No, 6-kilometrowy tor przelatujemy w minutę, także wszystko dzieje się bardzo szybko i te bramki są powiązane ze sobą bardzo ściśle. Na ostatnim torze w Indianapolis to, czy przelecimy bramkę numer 4, decydowała bramka numer 1. Także myślimy zawsze na dwie, czyli trzy tak bramki jak zaczniesz, do przodu. Tak skończysz, tak? Tak. Jak źle zaczniesz, to już dobrze nie skończysz. Niestety nie. Nomen omen Indianapolis, czyli tam, gdzie jest tor wyścigów samochodowych. Tak, i mój ulubiony tor, gdyż w tamtym roku tam wygrałem, także. No i teraz druga twarz naszego gościa, bo wyobraźmy sobie, że z jednej strony samoloty akrobatyczne, szybkie, zwinne, sprawne maszyny, gdzie wszystko dzieje się po prostu tak, że normalny człowiek to nie zdąży zarejestrować i właściwie potem film dwa razy może sobie obejrzeć, żeby zobaczyć, co to było. A teraz siadamy wygodnie w lotniczym fotelu, bo na co dzień jesteś także pilotem samolotów pasażerskich. Zupełnie inne tempo, zupełnie inna odpowiedzialność, bo wieziesz pasażerów i zupełnie inny styl latania. Tak, na co dzień latam Airbusem 320, samolot 180-osobowy, 180 pasażerów zabieramy i przewozimy ich przez całą Europę, czasem również do Dubaju. Zupełnie inny styl latania, zupełnie inna odpowiedzialność. Długie loty, dające czas również, żeby spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo, wschód słońca, proszę bardzo, po prawej. Do Barcelony, chmura, piękny widok na Alpy. A co jest fajniejsze? Zdecydowanie to nie można... wyścigi. Jednak, tak? Zdecydowanie wyścigi. To uczucie adrenaliny i wolności, jaki ten samolot daje. Tego nie da nigdy samolot pasażerski. I no i w pasażerskim piloci pewnie to wszystko jest tak obwarowane regulaminami, że tutaj nawet nie pytam o to, czy gdzieś jakieś ewolucje są możliwe, bo to jest pewnie niemożliwe. W lataniu liniowym dokładnie procedury i bezpieczeństwo na pierwszym poziomie i na pierwszym planie i zawsze bezpieczeństwo jest najważniejsze, zarówno nasze, jak i pasażerów. Także nawet nie myślałem o tym, czy ten samolot jest w stanie coś zrobić, bo nigdy bym nie spróbował. Tak. A jakieś umiejętności z tej szkoły akrobatycznej przydają się w lataniu wielkimi samolotami pasażerskimi? Zdecydowanie. Niedawno w kinach bardzo popularny był film Sally, gdzie było pokazane lądowanie na rzece Hudson i tam bardzo przydało się pilotowi jego doświadczenie szybowcowe i myślę, że mogą się zdarzyć w samolocie akrobacyjnym w samolocie pasażerskim sytuacje, w którym doświadczenie akrobacyjne na pewno pomoże. I niedawno były wypadki właśnie Air France czy Air Asia, gdzie samolot został przeciągnięty i leciał w takim stanie aż do samej ziemi. Gdyby piloci byli bardziej doświadczeni w akrobacji, być może by to pomogło jakoś. Zwiększy szanse. A kiedy kolejne zawody, gdzie? 15 kwietnia w San Diego. I to jest o tyle fajne teraz, że te zawody są, możemy je oglądać, bo one są transmitowane w internecie. Tak, właśnie od zeszłego tygodnia, odkąd ścigaliśmy się w Abu Dhabi, zawody klasy Challenger są transmitowane na redbullaries.com na żywo i zapraszam wszystkich do oglądania. 15 kwietnia, tak? 15-16, tak, przez weekend. W kwietnia, dobrze zrozumiałem? Tak, 15-16 kwietnia w San Diego w Kalifornii. Łukasz Szczepiela, pilot akrobacyjny, pilot samolotów pasażerskich. Dziękuję za rozmowę i za spotkanie i polecam Państwu jeszcze trzecią stronę medalu, bo w niedzielnej naszej sportowej audycji także powrócimy, znaczy Łukasz powróci jeszcze w rozmowie z Adamem Maleskim. Dziękuję bardzo. Również dziękuję i zapraszam. 25 minut po 17. My I'm done with this dance, baby, play with me. My ocean, my heart, anchor you to me. You can blink like a star or sink like a stone in the sea. Come be my man, baby, bail with me. And come be my man, babe, hang on to me. Come be my man, baby, bail with me. Come be my man, babe, hang on to me. Come be my man, baby, bail with me. Come be my man, babe, hang on to me. Nina Persson, tu Trójka, jest 17:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Król oszustów na wnuczka nie stawia się w komisariacie policji. Arkadiusz E., pseudonim Hoss, podejrzany o wielomilionowe oszustwa, miał meldować się poznańskim policjantom 5 razy w tygodniu. To decyzja warszawskiego sądu, ale przeszedł tylko w ubiegłą środę. Nie stawił się ani w piątek, ani w sobotę. Jego adwokat twierdzi, że Arkadiusz E. ma problemy ze zdrowiem. Policja informuje o tej sprawie warszawski sąd. Nawet 25 lat więzienia za fałszowanie faktur VAT. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego, która przewiduje zaostrzenie kar. Najwyższa kara będzie groziła w przypadku fałszowania faktur dotyczących towarów lub usług o wartości ponad 10 milionów złotych. Jeśli kwota przekraczała będzie 5 milionów złotych, wtedy kara wyniesie od 3 do 15 lat więzienia. Ustawa wejdzie w życie 1 marca. Wojska NATO odpowiadają za śmierć 18 cywilów w Afganistanie w ubiegłym tygodniu. Tak informuje ONZ. Przedstawiciele Narodów Zjednoczonych potwierdzili, że według wstępnych wyników śledztwa w tej sprawie to nalot wojsk sojuszu zabił cywilów na południu kraju. Chodzi o prowadzone w ubiegły piątek i w sobotę naloty w prowincji Helmand, gdzie trwa walka z talibami. Według ONZ bomby miały zabić co najmniej 18 osób, w tym kobiety i dzieci. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Mocno rosną ceny w Polsce. W styczniu ceny były o 1,8% wyższe niż w tym samym czasie w roku 2016, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W komunikacie można przeczytać także, iż ceny w styczniu były o 0,4% wyższe niż w grudniu ubiegłego roku. Główny ekonomista banku City Handlowy Piotr Kalisz zwraca uwagę, że inflacja to przede wszystkim efekt wzrostu cen żywności. Spodziewamy się, że ten trend na najbliższe miesiące to jest trend wzrostowy, czyli w ciągu najbliższych kilku miesięcy inflacja przekroczy 2%. Nie zakładamy jeszcze, żeby w tym roku inflacja osiągnęła 2,5%, czyli poziom celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast zbliżamy się na tyle do tego celu, że takie przekroczenie jest jak najbardziej możliwe. Droższe niż rok temu są także paliwa. Ceny paliw spadały i to bardzo wyraźnie na początku ubiegłego roku. Więc z punktu widzenia, powiedzmy, kierowców albo konsumentów paliw, te podwyżki miały miejsce przede wszystkim w ostatnich miesiącach, a teraz one się rzucają w oczy tylko dlatego, że porównujemy się rok do roku. Więcej na ten temat, czyli za co płacimy więcej, za co mniej, powiemy jeszcze dziś w magazynie ekonomicznym o 18:45. Serdecznie zapraszam. Komisja Europejska prognozuje dla Polski w tym roku niższy wzrost gospodarczy niż jej listopadowe przewidywania. W tym roku polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 3,2% PKB. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż jesienne prognozy. Eksperci komisji piszą też o rosnącym trendzie dotyczącym deficytu finansów publicznych. W ubiegłym roku był on na rekordowo niskim poziomie i wyniósł 2,3% PKB. Beata Płomecka. Po wyhamowaniu gospodarki w ubiegłym roku do poziomu 2,8% PKB nastąpi poprawa, poinformował komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici. Popyt wewnętrzny będzie napędzającym motorem, wspierany przez wzrost płac, także wzrost inwestycji. Jeśli chodzi o deficyt finansów publicznych, to w ubiegłym roku był on na rekordowo niskim poziomie, ale będzie rósł i w przyszłym dojdzie do górnej, dozwolonej w unijnych przepisach granicy 3% PKB. Komisja zachęca raczej do redukcji deficytu, a nie do jego wzrostu. Skomentował wiceszef komisji Pierre Moscovici. Dodał, że powodem wzrostu jest decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego, a także koszty związane z programem 500+. Skutki tych działań zostaną złagodzone przez utrzymywanie wyższych stawek VAT. Prognoza Komisji Europejskiej nie uwzględnia ewentualnych starań dotyczących poprawy ściągalności podatków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I do tego tematu też jeszcze powrócimy o 18.45. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4 zł. 4 grosze, euro jest po 4 zł. 31 groszy, dolar po 4 zł. 6 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł. i 8 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. W nocy w zachodniej części kraju zachmurzenie małe, a we wschodniej połowie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura tej nocy od minus 10 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodzie i nad morzem. Jutro we wschodniej części kraju więcej chmur i tam możliwe jeszcze słabe przelotne opady śniegu. Na zachodzie słonecznie. Temperatura zróżnicowana od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 4 na wybrzeżu. A pojutrze będzie jeszcze cieplej w drugiej połowie tego tygodnia. Wszędzie w ciągu dnia temperatura powyżej zera i będzie słonecznie i poczujemy wiosnę. Program trzeci. Autopromocja. Patron zakochanych? Święty Walenty. To było łatwe. Obrońca przed ciężkimi chorobami? Święty Walenty. Patron chorych na epilepsję? Święty Walenty. W Polsce czczony jest od setek lat. Jego relikwie znajdziemy w kilku polskich kościołach, m.in. w Lublinie, Krakowie czy niewielkim Chełmnie. Są także w Bieruniu. I właśnie do tego śląskiego miasta zapraszamy Państwa w Walentynki. Trójka wraca do korzeni. 14 lutego w porannym i popołudniowym zapraszamy do Trójki relacje z Bierunia. Magdalena Karczewska i Mariusz Krzemiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. Samsung Galaxy J7 za 1099, 43 cale. Smart TV LG Wi-Fi za 1899. Pralka Samsung EcoBubble Slim. Elektroniczny wyświetlacz klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Halo? No stary, dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. No, to strzała, amora. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Halo? Kochana, jest tak. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. Jak ja kocham walentynki! Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Edycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 18. Dziś święto radia, dziś 13 lutego. Dla nas, dla radiowców, to jest dzień świętowania. Jak wszystkie inne zawody, my też mamy swój dzień, Światowy Dzień Radia, to właśnie dziś. I z tej okazji postanowiliśmy oddać mikrofony naszym słuchaczom. W Arkana Sztuki Radiowej chętnych do występów na antenie wprowadza Ewa Dudzińska. Można sobie poprawić wymowę. Można na przykład powiedzieć coś takiego. No to cóż, że ze Szwecji. Cóż, że ze Szwecji. Jeszcze wcześniej no. No to cóż, że ze Szwecji. No to cóż, że ze Szwecji. Bardzo dobrze. A może jeszcze stół z powyłamywanymi nogami? Stół z powyłamywanymi nogami. Brawo. To świetnie, pan przeszedł próbę. Teraz zapraszamy. Nazywam się Robert Gorte. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia. Z tej okazji na początku roku zainicjowana została specjalna strona internetowa poświęcona temu świętu World Radio Day 2017. Każdy może włączyć się w obchody Dnia Radia. Pan się już włączył. Dziękujemy bardzo. Sama widzę w pracy reporterskiej, że często jak podchodzę do kogoś i rozmawiam, to wydaje mi się, że bardziej się otwiera, jak kamery odchodzą. Że radio daje taką możliwość większego zbliżenia ze słuchaczami. W gruncie rzeczy to radio jest silne siłą odbiorcy. Medioznawca profesor Wiesław Godzic, Uniwersytet SWPS. Z tym, że ten nadawca, czyli ten dziennikarz, musi być nastawiony na to. Musi chcieć stworzyć jakąś komunię dusz. Ach, jak ja mówię, górnolotnie, ale tak to troszkę jest. Kontakt z słuchaczami jest na tyle dobry. Nasz kolega redakcyjny Krystian Hanke. Że kiedy słuchacz nie może zadzwonić, to zdarza się, że zadzwoni jego kieszeń. Telefon w kieszeni sam wybierze numer. Słyszymy wtedy, że słuchacz sobie maszeruje ulicą. Zdarzyło się tak już nieraz. Takie... Czyli jesteśmy tam wpisani. To już jest ważne, że nasz numer tam jest. Jesteśmy wpisani w listę kontaktów, telefonów. 2273 państwo mają przy sobie. To bardzo dobrze. Proszę korzystać jak najbardziej. To jest takie popularne stwierdzenie, że w telewizji mówi się do kamery, a w radiu do słuchaczy. I ja się tego będę trzymać. Nazywam się Ola. Polska znajduje się pod wpływem wyżów z nadpołudniowej Skandynawii i Białorusi. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do minus 2 stopni Celsjusza w centrum i 1 stopnia na zachodzie. Wy, trójka, potrafiliście, i to ja mówię sam ze swojego doświadczenia, stworzyć taką rodzinę. Znamy się, nie znając oczywiście redaktorów. To jest kapitalne. Jesteśmy taką grupą tych, którzy mrugają do siebie okiem. A te maile, które ślemy my, odbiorcy, do was, no to są też wyrazem tego wszystkiego. Mniej więcej wszyscy myślimy tak samo, a nawet jak nie myślimy, to się potrafimy pięknie od siebie różnić. No to jest styl radia. Konrad, socjaldemokrata Frank-Walter Steinmeier decyzją Zgromadzenia Federalnego został prezydentem Niemiec. Punktem zwrotnym w jego karierze okazało się objęcie w 2005 roku stanowiska szefa MSZ. Plusy za odwagę. Czuję się jak w podstawówce albo jak w gimnazjum. Większa trema. Na pewno by się pan nauczył, gdyby pan trochę potrenował. Chciałbym sam się ja nauczyć, ale coś mi tutaj chyba nie wyszło. Niech się radio trzyma, bo bez niego ani. Poza tym to jest ładne radio, abstrahując od wszystkiego. Światowy Dzień Radia, Święto Radia, to także okazja do podziękowań, dlatego dziękujemy Państwu, że są Państwo z nami, Państwo, czyli słuchacze. No właściwie to razem tworzymy to radio, wspólnie. Za 18 minut godzina 18 wracamy do rzeczywistości. Już za chwilę w Pulsie Trójki Łukasz Korusta zapyta o zmiany w Biurze Ochrony Rządu. Time to waste, you're getting on in years. Teraz będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, a w studiu Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska, i Wojciech witam. Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Dobry wieczór, witam serdecznie. Piątkowy wypadek limuzyny, w której jechała premier Beata Szydło, wywołał debatę o reformie Biura Ochrony Rządu. Zmiany będą i będą to zmiany dogłębne, tak zapowiada szef MSWiA Mariusz Błaszczak, a rzeczniczka PiSu Beata Mazurek mówi, że BOR to instytucja, która wyrosła jeszcze z czasów komunizmu i nie przeszła nigdy weryfikacji. Zanim przejdziemy do ewentualnych zmian w Biurze Ochrony Rządu, czy państwa zdaniem to właśnie nie i złe zarządzanie BOR-em mogło mieć wpływ na ostatnie wypadki rządowych limuzyn, pani poseł? Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia ze złamaniem procedur. Wszystko na to wskazuje. Oczywiście bywa tak, że wszystko jest dopełnione i dopięte na ostatni guzik i zawodzi czynnik ludzki. To się oczywiście zdarza. Natomiast w sytuacji, kiedy to już jest kolejny wypadek najważniejszych, jednych z najważniejszych osób w państwie, nie mamy tutaj do czynienia z przypadkiem. Tutaj mamy do czynienia z takim totalnym bałaganem, który ma miejsce, jeśli chodzi o Biuro Ochrony Rządu, za który odpowiada sam minister Mariusz Błaszczak, który to przypominam w sytuacji, kiedy cokolwiek się działo za naszych rządów, za każdym razem mówił o odpowiedzialności politycznej. Więc my dzisiaj pytamy, czy dzisiaj sam poda się do dymisji, czy też będzie czekał na debatę w Sejmie. Panie pośle, ta seria wypadków to zbieg okoliczności czy wina BOR-u? Jedno i drugie, i tutaj tych dwóch kwestii nie możemy od siebie oddzielać. Tych zdarzeń, które przytrafiły się z udziałem najważniejszych osób w państwie, było raptem 3, z tego co wiem, bo jak rozumiem, sprawę ministra Macierewicza trzeba rozpatrywać w innych kategoriach, bo on jest ochraniany przez żandarmerię wojskową i to jest zupełnie inny obszar. Ale oczywiście pani Beata Mazurek słusznie powiedziała, że to jest jednak służba, która funkcjonuje już w naszym kraju od czasu PRL-u, nigdy nie była reformowana. My podjęliśmy próbę reformy, przygotowania już pół roku temu przygotowaliśmy akt prawny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zmienia Biuro Ochrony Rządu. Jak wynika z wypowiedzi pana ministra Błaszczaka, pana ministra Zielińskiego, te prace będą przyspieszone. Szanowni Państwo, no nie może być tak, że służba, która jest powołana do ochrony najważniejszych osób w państwie, jest bardzo często służbą, która nie szkoli się. Mam nadzieję, że to jest ten okres raz na kwartał szkolenia, to ulegnie zmianie i te szkolenia będą prowadzone częściej, ale proszę zauważyć, ten wypadek piątkowy pokazał, że być może okazuje się, że funkcjonariusze w takich sytuacjach prozy życia, bo to jest sytuacja, która każdemu z nas się może zdarzyć, nam jako kierowcom, tylko że nie może być tak, że kierowca limuzyny rządowej wiozącej premiera rządu reaguje podobnie jak 99% kierowców, którzy uczestniczą w ruchu drogowym, a mam wrażenie, że tak się stało. Ale bez wątpienia ten oficer zachował się w sposób też z drugiej strony profesjonalny, bo kierując limuzyną, która waży 3,5 tony, gdyby naprawdę doszło do zderzenia z tym Fiatem Seicento czy Cinquecento, to podejrzewam, że dzisiaj byśmy rozmawiali w zupełnie innym tonie i mówilibyśmy pewnie o ofiarach śmiertelnych. To ja bym chciał jeszcze jeden cytat przytoczyć. Generał Roman Polko mówi: kultura organizacyjna BOR dryfuje w kierunku promowania funkcjonariuszy spełniających zachcianki polityków, a nie tych doświadczonych i profesjonalnych. Czy funkcjonariusz BOR, czy kierowca może odmówić politykowi? Może przeciwstawić się jemu, jego żądaniom? Ja powiem tak. Zgodnie z procedurą powinien. I to tak naprawdę w każdej sytuacji. Rzeczywistość bywa różna. I ja myślę, że za każdych czasów ona się zdarzała. Ale są sytuacje, które mogą narażać zdrowie, a czasami i życie tej najważniejszej osoby w państwie. I wtedy trzeba zdecydowanie absolutnie odmówić. Ja no właśnie oglądałam ten ostatni materiał filmowy, który jest prezentowany w różnych stacjach telewizyjnych. No i tutaj widać ewidentnie, że jeżeli jedzie kolumna, no to każdy z pojazdów powinien mieć ten sygnał przynajmniej świetlny. Z tego co wiem, tutaj pan minister mnie poprawi, to pierwszy pojazd powinien mieć zarówno czerwone, jak i niebieskie światło, tak? Drugi, ten, w którym jechała pani premier, niebieskie. Ostatni, zamykający, czerwone i niebieskie. I także sygnał dźwiękowy. Nie zawsze, ale powinien być. Natomiast z tego materiału wynika, że odległość między pierwszym a drugim pojazdem wynosiła około 30 metrów, więc taka sytuacja powinna mieć miejsce. Ja nie jestem ekspertem i nie znamy tak naprawdę faktów my, natomiast to, co dzisiaj do nas, że tak powiem, dociera, wskazuje na to, że te procedury mogły być złamane. Ja myślę, że te kwestie wszystkie będzie wyjaśniała prokuratura w trakcie śledztwa, w trakcie postępowania, ale bez wątpienia i to chyba nie ulega żadnej wątpliwości, że Biuro Ochrony Rządu, czy oficerowie Biura Ochrony Rządu powinni być ci spośród najlepszych, którymi dysponuje nasza ojczyzna, nasz kraj. To dobór nie powinien być taki, że otwieramy przysłowiowy casting do Biura Ochrony Rządu i kto chce, to się zgłasza. To powinna być specjalna selekcja. Tak jak na przykład jest do wojsk specjalnych, że zgłasza się na przykład 1000 osób, a jest wybierana tylko jedna czy dwie osoby. Proszę zauważyć, że mamy szereg służb, które w naszym kraju pracują, funkcjonują, działają. Dlaczego właśnie nie wybierać spośród tych służb funkcjonariuszy najlepszych? Mamy żandarmerię wojskową, policję, Centralne Biuro Śledcze i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego na przykład nie wybierać tych najlepszych, którzy mogliby służyć właśnie w Biurze Ochrony Rządu w celu ochrony najważniejszych osób Panie w państwie? Panie pośle, a co się zmieni, bo minister Zieliński mówił, że będziemy mieli narodowe służby ochrony, że BOR przestanie istnieć, zostanie zamieniony na taką instytucję. Co się zmieni oprócz nazwy? Przede wszystkim chcemy, aby z jednej strony zmienił się system szkolenia. To szkolenie zostało zintensyfikowane przy również zwiększeniu liczby osób, które będą w tej służbie pracowały, służyły, bo to jest kluczowa kwestia. My chcemy przede wszystkim, żeby w roku 2017 do Biura Ochrony Rządu dołączyło kolejnych 300 młodych ludzi czy oficerów, tak żeby zwiększyć możliwości i potencjał. To jest bardzo ważne, bo no właśnie, czy mam coś wrażenie, tak, mam że wrażenie, mamy, że w takiej instytucji mamy 300 wakatów, brakuje pracowników w Biurze Ochrony Rządu? Panie redaktorze, pierwszy rok 2016 to był od szeregu lat pierwszy rok, kiedy więcej oficerów do Biura Ochrony Rządu zostało przyjętych niż odeszło ze służby. W 2016 roku zostało przyjętych 137, a odeszło ze służby 70. Każdego roku z BOR-u odchodzi około 60-70 funkcjonariuszy. Oczywiście w pierwszej kolejności muszą być zabezpieczone te wakaty, które powstają po odejściu, ale mamy jeszcze szereg wakatów, które powinny być zapełnione spośród doborowych osób pośród tych, którzy funkcjonują, którzy chcą służyć naszej ojczyźnie. Pani poseł, według opozycji te zmiany, tak gruntowne zmiany, zmiana nazwy, zmiana systemu szkolenia, może także szeregu kompetencji, to wszystko jest niezbędne? Znaczy, czy w BOR-ze jest w porządku? Ja jestem przekonana, że gdyby procedury były respektowane, to do tych wypadków by nie dochodziło. W ubiegłym roku rzeczywiście nastąpiło zwiększenie zatrudnienia w Borze, ale przypominam, że to przede wszystkim wynika z tego, że mieliśmy szczyt NATO. Natomiast też nie uważam, że zwiększenie kadry, czyli ilość kadry, przełoży się na bezpieczeństwo rządu, czy też w ogóle najważniejszych osób w państwie. Ponieważ to właśnie szkolenia, to właśnie doświadczenie jest fundamentem tego, czy też większym gwarantem bezpieczeństwa. Z tego, co również wiemy, to trzej kierowcy, pani premier, którzy zwykle z nią jeżdżą, mieli wtedy wolne. Kierowca, który prowadził ten wóz z panią premier, pancerny, tak mówiąc kolokwialnie, bo on nie do końca chyba jest pancerny, prowadził kierowca, który owszem pracował jeszcze za czasów prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale jeździł wozami ochronnymi, nie pancernymi. Zostawmy tutaj nie miał tego doświadczenia. Samego tego wypadku. Czy ja wiem, panie redaktorze, reforma BOR-u no właśnie, jest ja bardziej, dając taki przykład, chcę pokazać, że procedury dzisiaj być może nie są złe. Problem jest jednak z ich przestrzeganiem, więc same takie działania pozorowane typu zmiana nazwy albo zwiększenie ilości kadry, to nie jest gwarancja bezpieczeństwa. Wiceminister Zieliński mówi też, chcemy przebudować zadania, wyposażyć w nowe kompetencje, także w zdobywanie informacji. Co to oznacza? Jakie nowe kompetencje miałoby BOR? Przede wszystkim chcemy rozszerzyć kompetencje związane z pozyskiwaniem informacji. To znaczy zakładanie podsłuchów? Co do tej pory jest zarezerwowane dla służb? Ja wiem, że to od roku rozpala do namiętności szczególnie posłów opozycji, ale proszę zauważyć, również Biuro Ochrony Rządu musi mieć w ręku narzędzia, chociażby przygotowując wizytę, nie wiem, pani premier, pana prezydenta w jednym, czy w drugim, czy w trzecim miejscu. W tej chwili to się odbywa rutynowo, przyjeżdża przed wizytą kontrola. Ale pod takim okrągłym wyboru. Zdaniem zdobywanie informacji zdobywanie może się informacji, kryć dużo różnych rzeczy. Redaktorze, ale proszę zauważyć, że no, nie może być tak, że premier, czy prezydent, czy najważniejsze osoby w państwie przyjeżdżają na grunt zupełnie nieprzygotowany w różnych formułach. W formule wywiadowczej, bezpiecznej i tak dalej. Ta osoba musi być przede wszystkim z jednej strony ochraniana bezpośrednio, czyli ta ochrona bezpośrednia przez funkcjonariusza, ale również musi być zabezpieczone otoczenie całej wizyty i chcemy wyposażyć Biuro Ochrony Rządu, czy nową instytucję, która będzie zajmowała się ochroną najważniejszych osób w państwie, właśnie w takie możliwości, w takie narzędzia. Proszę być spokojnym, nie będzie to jakaś totalna inwigilacja społeczeństwa w związku z tym, że prezydent czy premier przyjedzie do jednego czy drugiego miasta. Opozycja idzie tutaj trochę o krok dalej, a może o krok w bok, bo nie mówi o zmianach w samym Borze, ale chcą państwo odwołania ministra Błaszczaka. Po co taki wybieg, skoro wiadomo, że no raczej minister odwołany nie zostanie? Ja myślę, że nie można milczeć nad tym, co do tej pory się dzieje. To pan minister Błaszczak zawsze grzmiał, kiedy zdarzały nam się jakieś błędy, chociaż nigdy one nie prowadziły do takich skutków jak wypadki w takiej ilości, w tak krótkim czasie. Grzmiał, że trzeba ponosić odpowiedzialność polityczną. Więc pytanie takie, w sytuacji, kiedy sam dziś odpowiedzialny jest za kwestie bezpieczeństwa, nadzoruje BOR, to czy w tej sytuacji też poniesie odpowiedzialność polityczną. My uważamy, że powinien, więc mówimy sprawdzam. Ale najpierw jednak złożyliśmy wniosek o wspólne posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Obrony Narodowej. W ciągu 10 lat BOR miał 5 różnych szefów. Tylko za czasów PiSu było, jest ich 3. To chyba nie świadczy dobrze o tej instytucji. Co jest nie tak z BOR-em? Przede wszystkim osoba, która zarządza Biurem Ochrony Rządu, musi to być ze wszechmiar osoba profesjonalna, która będzie przede wszystkim w pierwszej kolejności respektowała przepisy, będzie respektowała zasady i będzie wymagała również od swoich oficerów. Jest problem ze znalezieniem takiej osoby? Nie ma problemu ze znalezieniem takiej osoby, ale jestem przekonany, że pełniąca obowiązki w tej chwili, pełniąca obowiązki szefa Biura Ochrony Rządu wywiązuje się z nałożonych obowiązków bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wkrótce zostanie człowiekiem, który będzie kierował w pełni Biurem Ochrony Rządu, a mam nadzieję, że nowa służba, która jeszcze w tym roku będzie funkcjonowała, zostanie wyłoniony wtedy skończyć. Właściwy Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.